Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Uitbreiden. Samenwerken. De grens over. Wat hun stip op de horizon ook is. Ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Ruitschade? Google Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt. Opgelost. Autotaalglas. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. NPO Radio 1. NTR. Onze gast dacht eindelijk een wereld vol vrije ideeën binnen te treden toen hij zich losmaakte uit het streng religieuze milieu van zijn jeugd. Hij kwam bedrogen uit. Ook buiten de kerk zijn we steeds meer verslaafd aan ons eigen gelijk. Hier is Lammert Kamphuis. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Juist, Lammert. Goedenavond. Goedenavond. Jouw boek is heel veel. Is ook een oefening in de lenigheid van de geest. In hoe kan je je meer inleven in een ander. En ik las jouw boek en ik dacht, ik weet wel aan wie ik dit boek ga geven. Ik had meteen iemand in gedachten die dit wel kan gebruiken. En toen las ik verder en toen dacht ik, misschien moet ik het zelf houden. Ja, dat is... Hoor je dat vaker? Ja, dat is heel grappig. Ja, want toen ik aan mensen ging vertellen dat mijn nieuwe boek Verslaafd aan ons eigen gelijk heette, kreeg ik meestal... Mijn vorige boek heette Filosofie voor een weergeloos leven. En dan zeiden mensen meestal, lekker, dat wil ik ook wel, een weergeloos leven. Kom maar op met dat boek. Ja. En als ik dan zei, dit boek heet Verslaafd aan ons eigen gelijk, dan kreeg ik meestal als reactie... dat is echt een perfect boek voor mijn partner meestal. Ja. Of mijn manager. Maar niemand zei, dat kan ik zelf wel goed gebruiken. Is iedereen verslaafd aan zijn eigen gelijk? En jij dus ook? Ja, ik zeker. Ja, ik ook door het schrijven van het boek ben ik me eigenlijk alleen nog maar meer bewust geworden van hoe ik in een soort tunnelvisie zit. En vooral dingen zie die mijn eigen gelijk bevestigen. Mm-hmm. En het is ook wel wetenschappers die hebben recent ontdekt dat als we iets horen of lezen wat ons eigen gelijk bevestigt, mm-hmm, dan krijgen we ook een shotje dopamine. Ja. Dus het is gewoon echt ook letterlijk fysiek, als het ware, verslavend. Daarom zijn die algoritmes op sociale media zo geprogrammeerd dat je vooral dingen te lezen krijgt waar je het al mee eens bent. Ja, precies. Ja. En is er al, want jouw boek noopt natuurlijk tot een tegenboek. Is dat er al? Wat hier tegenin gaat. Nou ja, iemand die zegt, leuk met die Lammert, maar zit het dus niet. Ja, want ik heb gelijk. Dus ik heb in mijn eigen boek heb ik wel, want de ondertitel is dus een pleidooi voor die lenigheid. Om vanuit verschillende perspectieven te denken. En ik heb wel in mijn eigen boek dacht ik kan niet een heel boek schrijven over het belang van lenigheid. Ja. En dan niet zelf een hoofdstuk schrijven waarin ik mijn eigen ideeën ook bestrijd. Probeer te halen. Lukt je niet helemaal, vond ik? Nee, dat vond ik zelf ook niet. Nee. Dus dat was ook wel een bewijs dat hoe moeilijk het is om echt buiten je eigen kader te denken. En ik heb het wel op mijn best mogelijk gedaan. Maar ik voel ook gewoon hoe moeilijk het dan is om iets te schrijven waar je het echt niet mee eens bent. En ja, ik heb ik het wel geprobeerd. Dacht even dat ik ging zeggen, en dat is dus het bewijs dat ik dus gelijk heb. Ja, nee. Nou, en als je nu denkt als luisteraar van ja, iedereen is verslaafd aan zijn eigen gelijk, maar ik niet. Dan bewijst diegene dus jouw stelling. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. En ik betrapte mezelf... Het zit ook in heel kleine alledaagse dingen. Ik betrapte mezelf de laatste op dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht aangeeft wat me bevalt. Dus dan ga ik erop staan en dan zie ik wat ik ongeveer hoopte, wat ik qua gewicht zou zien. Ja. En dan denk ik, dat ding werkt goed. En dan schuif ik hem weer onder het badkamerkastje. En als hij te veel aangeeft? Als hij te veel aangeeft, denk ik, wat is er aan de hand met dat ding? staat hij wel recht? Of hij begint wel oud te worden, die weegschaal. Dus zelfs in dat soort... als hij iets aangeeft wat me bevalt, Dan stap ik eraf, schuif ik hem weg. Ja. Maar als die iets laat zien waarvan ik denk, nou, dan ga ik eens even kijken wat zit er in mijn broekzak, nog iets zwaars. Of zelfs in dat soort. Zie je, ik heb al ontbeten. Morgen even zonder ontbijt. Ja. Precies, nee, ja. Goed, wij gaan het uitgebreid hebben over jouw boek, over jouw filosofieën. Over de tips, of tips, maar er staan wat handreikingen in van hoe je je geest kan trainen. Heel interessant. Maar eerst even voor de luisteraar die denkt, ja, wie is die man? Wie is die man? Lammert Kamphuis, filosoof, spreker, schrijver. Geboren in 1983. Dan ben je al 40. Ja, ik ben 40, ja. Gefeliciteerd. Dank je. Opgegroeid in een streng, vrijgemaakt, gereformeerd gezin. Vader en beide opa's dominee. En toen dacht jij, dat ga ik ook worden. Ja. Dus ging je theologie studeren aan de Theologische Universiteit in Kampen. Maar ja, toen ging je ook filosofie studeren. En mede door die studie las ik zo links en rechts, viel je van je geloof. En ben je uit de kerk gestapt. Daar gaan we het ook over hebben. En dan sinds 2014 freelance filosoof. Vind ik ook zo'n mooie titel. Freelance filosoof. Ik vind het goed, hè? Ja. Is ook heel leuk. Ja. En spreker onder andere bij de School of Life in Amsterdam. Dat is een soort een school voor praktische filosofie. Ja. Zou je kunnen zeggen. Excuus. Je geeft veel lezingen. Je begeleidt Jan en Alleman bij filosofische vraagstukken, van kinderen tot aan ziekenhuispersoneel tot burgemeesters. Je stond 7 jaar als filosoof op Lowlands. Je was huisfilosoof bij Koffietijd. Ja. Ja. Wat noem eens iets wat je de Koffietijdkijker hebt bijgebracht. Ja, het was Koffietijd 5 uur live. En we hebben het bijvoorbeeld ook gehad over de achtergrond van carnaval. Hoe is carnaval ooit ontstaan? Wat was eigenlijk het idee achter zo'n feest waarin het volk ineens de prins en de leiders mag zijn? Ja. En er zitten heel interessante filosofische ideeën achter dat het volk, als het zo onderdrukt wordt door religieuze en politieke leiders, dat ze af en toe even een paar dagen helemaal los mogen en zelf prins carnaval mogen zijn. En daarna weer gewoon lekker onderdrukt gaan worden. En dan onderdrukt, ja. Een beetje brood en spelen. Ja, precies. Af en toe. En jouw idee is, eigenlijk, als ik jouw boeken lees, van wil je dat zoveel mogelijk mensen iets hebben aan filosofie? Ja. On a daily basis. Ja, ik heb, ook omdat ik voor mezelf heel veel baat heb gehad bij filosoferen. En eigenlijk, ik zou zeggen, mijn leven ook wat lichter en vrolijker en vrijer heeft gemaakt. Alleen ik ook wel zie dat filosofie toch behoorlijk stoffig en abstract vaak voor het voetlicht wordt gebracht. Dacht ik, daar zit misschien wel een mogelijkheid om de filosofie laagdrempelig toegankelijk te maken voor een groot publiek. Ben ik toen gaan doen. En dat ben je gaan doen. En je zei al van, je had een vorig boek, Filosofie voor een weergaloos leven. En nu dus je nieuwe boek, Verslaafd aan ons gelijk. Waarin je betoogt dat we steeds meer vastkomen te zitten in ons eigen gelijk. En niet onbelangrijk wat je eraan kan doen. Heb je nou vandaag zelf nog iets toegepast uit je boek? Wat ik heb toegepast is, we zitten natuurlijk ook in onze ideeën over onszelf. Dus kunnen we ook een beetje vastzitten. Of dat je, ik heb natuurlijk vandaag ook wel nagedacht over, ik ga vanavond naar Radio 1, naar Kunststof, en ik heb een gesprek. En dan kun je ook daar zenuwen over hebben. Ja. En toen heb ik een van de tips van de Stoïcijnen is om dan te bedenken, wat zou je tegen een vriend of vriendin zeggen die in die situatie zit. Eigenlijk een soort heel simpel oefeningetje om even uit je eigen perspectief te treden. En want vaak, het is een heel oude wijsheid van de allereerste westerse filosoof, Thales van Mileten, nog voor Socrates. Ja. Aan hem werd ooit gevraagd, wat is het makkelijkste in het leven? Advies geven aan anderen. En was het moeilijkste? Zelfkennis, zei hij toen. En dacht ik, snap ik. Ja, als je soms dan kun je heel makkelijk advies geven aan anderen, maar vind je voor jezelf ingewikkeld. En dan zeggen de Stoïcijnen, nou, zeg tegen jezelf wat je tegen vrienden zou zeggen. Zo heb ik zo even mezelf wat moed ingesproken. Nou, tell me. Ik dacht, als een vriend van mij in die situatie zou zitten, dan zou ik zeggen, joh, als wij het over filosofie samen hebben, dan ben je toch ook altijd heerlijk aan het kletsen. Waarom zou je dat eigenlijk niet doen met Willemijn? En het is niet dat je om woorden verlegen zit als we het met elkaar over filosofie hebben. Dus maak je geen zorgen. En toen zei jij tegen jezelf, maar dat is Willemijn. Heeft haar op de tanden. Doodeng. Dat heb ik niet tegen mezelf gezegd. Maar het helpt af en toe wel even om even vanuit zo'n ander perspectief naar jezelf te kijken. We zien soms heel goed wat anderen wat ze nodig hebben. Maar, ja. maar het is moeilijk bij onszelf. Of dat, we kunnen ook in een soort blinde vlekken naar onszelf hebben. En ja, dan kan ja, ze... Ja, maar tegelijkertijd, als ik een vriendin adviseer... dan doe ik dat heus wel eerlijk, lieve vriendinnen. Maar ook altijd wel, ook niet te eerlijk. Nee, dus, nee. Dus je hebt een beetje mededogen, misschien een beetje te veel mededogen... omdat de waarheid soms lelijk is. Ja. Dus je kan ook een beetje liegen tegen jezelf. Ja, en misschien is dat ook wel heel gezond... om af en toe een beetje te liegen tegen onszelf. Dus ondertussen zit je hier met heel veel spanning, begrijp ik. Nee, tussen de wereld gaat het heel goed. Ja. Laten we over je boek praten, daarom tenslotte ben je hier. Ja. excuus, lieve luisteraar, ik was vorige week een beetje ziek. En dat hoor je nog een klein beetje. Ik wil even iets laten horen. Namelijk, jij noemt dat ook wel de soundtrack van je boek. Een nummer van Stef Bos. Ik sta hier in het midden. Wereld om me heen. De linkerkant is bloedeloos en de rechterkant is leeg. Wat voor de ene liefde is, is voor de ander haat. Alsof wij zijn vergeten dat het midden nog bestaat. Er is geen kant te kiezen, ze maken ons wat wijs. Ze praten over zwart en wit, maar wijsheid is vaak grijs. De een sterft voor een god, die de ander dood verklaart. Alsof wij zijn vergeten, dat het midden nog bestaat. Maar ik geloof, dat het midden bestaat. Dit is uit 2005, hè? Ja. Ik geloof dat het midden nog bestaat. Nou ja, we kennen het hele verhaal. We schuiven allemaal op naar de Polen. Tenminste, dat is wat je elke dag in de krant leest. Iedereen graaft zich in. Maar dit schreef hij dus al in 2005. En nu kom jij met dit boek. Dus ik vroeg me wel af, wat heeft jou doen op dit moment dit boek doen schrijven? Ja, het heeft dus enerzijds te maken met... Ik ben 10 jaar geleden uit die kerk gestapt. En dat was een kerk die een heel duidelijke waarheid had. En ook heel bewust zich had afgesloten van de rest van de wereld. Dus dat was een kerk met eigen basisscholen, met eigen middelbare scholen ook, eigen studentenverenigingen. Dus tot mijn 29ste ben ik ook nooit bevriend geweest met iemand buiten die kerk. Ik kende alleen maar mensen die... En waar speelt zich dit af? In Kampen. In Kampen? Ja. Ja, dan weet je het wel. Ja, dat is wel een stevig epicentrum. Had je wel enig besef... Dat klinkt bijna een beetje zoals je nu beschrijft... moet ik denken aan die film met Jim Carrey. Hoe heet hij ook weer? The Truman Show. Ja. Dat hij uiteindelijk niet... Hij weet dat niet, dat hij in een wereld leeft die eigenlijk nep is. En dan vaart hij natuurlijk tegen het einde van de wereld aan. Dan denkt hij, verrek. Mm-hmm. Er is meer dan alleen dit. Wist jij er is een ander leven dan wat jij zag? Ik wist het wel van het bestaan van een mogelijke andere wereld. Maar het was wel zo dat, ja, omdat alle mensen met wie ik omging gereformeerd waren. En mijn vader was dominee en hoogleraar dogmatiek. Dus die ging ook over de dogma's van die kerk. Mm-hmm. Dus dogmatisch was een compliment in onze jeugd, als je dogmatisch was. Want dan ben je streng in de leer. Dan ben je recht. Ben je rechtlijnig. Rechtlijnig, ja. Ja, niet pragmatisch in elk geval. Dat is het ergste wat er is, pragmatisch. Oh ja? Ja, dat is, dan ga je zwalken. Je moet recht in leer blijven. En pragmatisch, dan ga je vragen stellen misschien. Van waarom... Ja, en dan kan iets de ene keer wel het geval zijn, de andere keer niet. Dus zo'n leer geeft ook een soort heel veel helderheid. Nou, dit is goed, dit is slecht. En dat is altijd onvoorwaardelijk het geval. Dus het is een soort rust en overzicht ook wel, wat het heeft. Maar je wist natuurlijk, want het is een beetje gekscherende vraag... je wist natuurlijk wel dat er aan zich een wereld daarbuiten was. Ja, zeker. Maar je had geen vrienden buiten de kerk? Nee, geen vrienden. Ik wist wel van het bestaan ervan. Maar alleen, dat was ook wel een wereld waar je wel bang voor gemaakt was. Van, pas op. En ik weet nog dat ik, toen ik filosofie ging studeren... de eerste paar maanden naast een jongen zat met wie ik ook dus veel besprak. En heel leuk gesprek, heel geïnteresseerde gast ook. Mm-hmm. Op een gegeven moment, na een paar maanden, vertelde hij dat hij op D66 zou gaan stemmen. Oh mijn god, de duivel. Maar ik weet nog de verbazing. Jij sloeg een kruis. Ja, ik rende weg. De verbazing toen ik terugging naar weer in de trein van Utrecht naar Kampen, was ook dat ik dacht, ik heb altijd het idee gehad, dat zijn mensen die ons willen marginaliseren. En die ons ja, een soort vijandsbeeld was er gecreëerd. Van, die, willen, die zijn vijandig tegen ons, en tegen het geloof. En die willen ons als kerk eigenlijk zo klein marginaliseren. Maar dat was hij helemaal niet. Hij was heel geïnteresseerd in mijn achtergrond en vriendelijk. En ze zijn voor abortus en ze zijn voor euthanasie. Precies, dan hebben we daar nog de duivel. Eens. Ja, dat was natuurlijk ook een heel... dat werd echt wel heel duidelijk neergezet. Ja, mensen die voor abortus zijn, ja, dat zijn babymoordenaars. Zo, dat was echt het. Maar leerde je dit letterlijk in de kerk? Werd dit gezegd? Ja, dit waren de taal die er werd gesproken. Wij gingen ook als kinderen van zo'n geformeerde basisschool langs de deur in kampen. Met pepermuntjes van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. En dat, die verkocht je dus overal aan de deur. Maar ja, er was ook een keer een vrouw die, toen ik dus aanbelde bij haar, echt gewoon in tranen uitbarsten. En ik snapte er natuurlijk niks van. Maar later realiseerde ik me, ja, het is natuurlijk ook bizar. Dat wellicht heeft zij iemand in de omgeving of zelf die keuze gemaakt. En dan komt er iemand die vanuit zo'n heel rigide leer pepermuntjes verkoopt. Ter bescherming van het ongeboren kind. Ter bescherming en tegen abortus, ja. Hoe oud was je dan? Toen? Ja, toen was ik denk 10, 11. Vanaf de basisschool in Kampen. En dat moest je doen, neem ik aan. Ja. En dan dacht je, joh, leuk. Super. Ja, het was in die wereld was het ook niet dat het anders kon. Je was gewoon met één optie. Ja, eigenlijk dat die leer en dat geloof, dat was als het ware de zuurstof die je inademde. Je kon je niet voorstellen dat het ook nog anders mogelijk was. Dus jij ging filosofie studeren, want wat ook al best wel een gekke keuze is. Maar dat... Ja, en dat was na een paar jaar theologiestudie. Ja. En dat was denk ik... Ja, deels gewoon ook uit nieuwsgierigheid. Van, ja, maar dan moeten toch ook nog wel andere ideeën over het leven en de wereld zijn. Mm-hmm. Maar ook omdat ik dacht, en zo heb ik het ook wel een beetje verkocht in Kampen, waar ik dan theologie studeerde. Van, ja, als ik leer hoe mensen buiten de kerk denken, dan kan ik ze ook makkelijker bereiken met het evangelie van Jezus. Maar goed, dat ging even de andere kant. Dat vraten ze, dat argument. Dat werd wel geslikt. Maar, maar ik weet dus nog, na het eerste college, dat was dan 3 uur lang, had die docent allemaal ideeën besproken van filosofen. En het enige wat ik de hele dag was, oké, maar wie heeft er nou gelijk? Ja. Dus ik ging aan het eind van het college ook naar hem toe van, hey, maar je hebt niet antwoorden gegeven. Of wie ga je dat volgende week doen? Ja. Toen zei hij, ja, nee, in de filosofie zijn we meer van het stellen van de vraag dan van het geven van het antwoord. Ja. En dat was voor mij, ik was helemaal van slag dat het ook nog kon. Dat je dus kon leven zonder dat je constant een soort waarheid hebt waarop je bouwt. Maar dat je kunt accepteren dat er vragen zijn. Ja. Maar dan kan je, kan je of denken van, wauw, dit wil ik verder onderzoeken, deze wereld. Of je kan denken, oh jee, oh, ik ga terug. Want dit is me allemaal veel te groot en te doodeng. En ik ga terug naar waar ik vandaan kom. Ja, ik weet in dat eerste jaar filosofiestudie dat ik dat ritje van in de trein van Utrecht naar Kampen, dat was voor mij ook elke keer een soort de plek waar ik dus dat aan het betwijfelen was van, ja, moet ik hier nou mee doorgaan? Want ik voelde ergens ook aan, er gaat een punt komen. Als ik daar doorheen ben, dan kan ik niet meer terug achter die vragen. Zo, dan kan ik niet meer terug naar dat systeem van zekerheden. Dat voelde je al? Ja, ik weet uit dat eerste jaar nog dat ik een aantal keer ook gedacht heb, ik kan nu nog terug in het veilige nest en gewoon dominee worden zoals mijn opa, zoals mijn vader. Maar dat deed je niet, dus? Dat deed het niet, nee. En waarom niet? Ja, ik vond het ook iets verslavends hebben, dat vragen mogen stellen. Ik vond het geweldig dat je gewoon, dat het mogelijk is om naar één situatie of naar één persoon vanuit zoveel verschillende hoeken te kunnen kijken. En dat zeg maar, de lol van, oké, ik heb nu deze kijk op een bepaalde... Geef eens een voorbeeld, om het iets duidelijker te maken. In dit geval ging het natuurlijk bijvoorbeeld ook vaak over ethische kwesties. Of zo. Mm-hmm. Abortus, euthanasie. Of zo. Wij waren echt met een heel strenge leer daarover opgevoed. En ik weet rond euthanasie, was ook wel, werden ook wel harde dingen over gezegd, die mensen die dat deden. En dat ik ook langzamerhand in die filosofie leerde, dat je dus, ja, je kunt direct een oordeel hebben erover. Mm-hmm. Maar je kunt ook bedenken, ja, hier, dit is een kwestie waarin bepaalde waarden tegenover elkaar staan. En ja, je kunt de prioriteit aan de ene waarde geven of een prioriteit aan de andere. En dat iemand die ervoor kiest uit een zie te plegen is niet per definitie een slecht mens. Of nou, dat er dus dat je zo vanuit. Ik zit het zo te beluisteren. dit staat mijlenver van hoe ik ben opgegroeid. Ik denk van heel veel luisteraars. Ja. Het is natuurlijk, hoe groot is die, want je gereformeerd vrijgemaakt? Ja, 120.000 leden in Nederland. Best wel klein. Best wel klein, ja. Ik bedoel, er zijn allemaal meer gelovigen, maar dit is een hele strenge tak, hè? Ja, en ook wel een tak die dus vooral ook heel erg een eigen wereld had gecreëerd. Mm-hmm. Ja. Want ik zit te beluisteren en ik denk, ach, arme jongen. Dan kom je er, hoe oud ben je dan als je dit studeerde? Ben je 23? En dan kom je er achter deze wereld waar tussen aanhalingstekens normale mensen achterkomen. Ja, als ze 12, 13 zijn. Ja, ja. Ja. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook op veel vlakken het idee heb. Ik ben nu, je zei net van je bent dus 40. dat ik ook me wel heb gerealiseerd de afgelopen jaren. Dat ik op heel veel vlakken, nou misschien inderdaad wel 10, 15 jaar achterloop. Zo in. Een soort ontwikkeling van denken en tot zelfstandig tot standpunt te komen. Werd je daar boos om? Dacht je van bijvoorbeeld over je ouders van ja, je wilde vloeken, hè? Ja, ik wou inderdaad vloeken, maar ik dacht net op tijd. Ja. kan je dat aan? Ja, ik kan het aan. Okay, ja. Nou, ik ben super boos geweest ook. Ja, ook over een soort. Ontwikkeling van soort ontwikkeling naar zelfstandig denken, naar zelfstandig je leven inrichten, naar zelfstandig nadenken over seksualiteit. Zo, er waren natuurlijk ook heel strenge ideeën over geen seks voor het huwelijk. En ik ben ook toen ik eenmaal die andere manier van denken en leven begon te eigen te maken, ben ik ook ontzettend boos geweest. Ja. En je bent er dus, want je zegt het eerste jaar heb ik nog getwijfeld, ga ik terug, nu kan het nog, heb je niet gedaan. Nee. Je bent eruit gestapt. Nou, weten we van alle verhalen en alle boeken, dat betekent nogal wat. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Dat betekent ook vaak dat je heel veel verliest. Ja, ja. Ja, dat was ook. Ja, ik heb ook. Ik verloor ook mijn baan. Want ik werkte toen al aan de universiteit in Kampen. Ik deed daar promotieonderzoek. En als theoloog? Ja. En ja. Toen dachten ze, ja, theoloog die uit de kerk stapt. Ja, dat was zelfs in het contract opgenomen. Het was een voorwaarde. Als je geen lid meer bent van de kerk, dan mag je daar niet meer werken. Dus je verloor je baan? Ja. Waarschijnlijk ook je sociale omgeving? Ja, ja, vrienden en mijn relatie ging uit. En ook contact met ouders. Heb een tijd lang niet gehad. Dus, en je relatie ging ook uit hierdoor? Het speelde in elk geval mee, ja. Ja, maar niet omdat zij zei van nu wil ik niet meer. Maar ja, je gaat ook je slaat een ander pad in. Dus het wordt ook gewoon moeilijk dan. Oh. Ja. Dus ja, nee, het was echt een soort radicale keuze van uit een wereld stappen en een nieuwe wereld instappen. Maar ik heb wel, dus de prijs was hoog. Maar ik voelde ook eigenlijk al wel meteen. Het is het wel waard, zo in vrijheid die ik terugkrijg. Alsof je nu iets anders zou kunnen zeggen, Lammert. Dat is het enige mogelijke antwoord. Ja, ja. Je vertelt dit hele verhaal omdat ik je namelijk best wel lang geleden inmiddels vroeg, wat heeft je ertoe aangezet om dit boek te schrijven? En toen begonnen we aan dit verhaal van je achtergrond. Dat heeft er dus mee te maken, dat je nu verslaafd aan je eigen gelijk. Is dat ook omdat je dat herinnert aan de tijd in de kerk? Ja, ik realiseer me. Dat kan me ik dus, me voorstellen. Ja, ja, dus ik stapte uit die kerk en ik hoopte ergens ook een soort in de samenleving een heel vrije, oordeelloze manier van denken aan te treffen, waarin mensen het ook niet meer zo nodig hadden om heel rigide vast te houden aan hun standpunten. Mm-hmm. En dat is me de afgelopen jaren dus wel opgevallen, dat de samenleving eigenlijk steeds meer gaat lijken op die kerk waar ik uitgestapt ben, met mensen met heel stellige overtuigingen, oordeel en weinig begrip voor andersdenkenden. En eigenlijk, ik merkte het al, toen woonde ik net in Amsterdam. Toen kwam ik op een feestje en er waren mensen die een polyamoreuze relatie hadden. Dat vond ik natuurlijk reuze interessant. Dat je met meerdere mensen een liefde hebt. Ja, ja, met niet tegelijkertijd, alleen met z'n tweeën. Maar ja, tegelijkertijd meerdere liefdesrelaties. Ja. Ik dacht, nou, dat zullen hele open, vrije geesten zijn. En toen ging ik met hen in gesprek. En toen de manier waarop zij over mensen in een monogame relatie spraken, dat deed me eigenlijk heel erg denken aan hoe de dominee vroeger over ongelovigen had. Van, die zullen nooit echte liefde ervaren. Die zijn alleen maar bang. En daarom zijn ze monogaam. En wij weten wat echte liefde is. Maar zij zullen dat nooit. Dan dacht ik, ja, dit is ergens hetzelfde soort rigide oordeel wat me zo bekend voorkomt. Maar nou noem je wel een extreem in de zin van zoveel polyamoreuze mensen zijn er ook weer niet. Ik zou denken dat de wereld, zeker als jij hem nu beschrijft, dat de wereld buiten die kerk echt wel iets opener is dan in jouw kerk. Ja, nou, dat ben ik dus gaan betwijfelen eigenlijk. Ook als ik kijk, en ik denk dat ook wel het debat rond de coronacrisis. Mm-hmm. En hoe hard dat ook soort van tegen elkaar inging en hoe weinig begrip voor anderen er was. Dat is ook een soort aanleiding wel voor het boek geweest. Van zo, hebben we onszelf of zijn we onszelf ook snel in twee kampen gaan indelen? Mm-hmm. En het blijkt dus ook uit onderzoek dat er sprake is van, dat heet dan affectieve polarisatie. Dus dat we in Nederland steeds meer hekel krijgen aan mensen met andere ideeën. En dat wordt gewoon al decennia lang gemeten. Ja. Door gewoon gevraagd op een schaal van 0 tot 10. Hoeveel hekel heb jij aan andersdenkende? Leuke vraag eigenlijk wel. En dat wordt dus steeds erger. We krijgen steeds meer hekel aan. En we blijken ook, onze sociale netwerken, die worden ook steeds homogener. Dus we gaan steeds meer om met mensen die hetzelfde zijn als wij. Die op dezelfde fiets fietsen als wij. Dezelfde podcast luisteren. Op dezelfde vakanties gaan. En als je natuurlijk steeds bevestigd wordt in je eigen denken. Ja. Dan krijg je steeds minder begrip voor andersdenkenden. En ik denk dus dat daar ook wel een risico zit voor de samenleving. Vandaar dus dit boek Verslaafd aan je eigen gelijk. Gaan we natuurlijk over doorpraten. Maar eerst, het is ietsje na 7:30. Hoogste tijd voor het nieuws. Hier is Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, geeft opdracht tot een impeachmentonderzoek naar president Biden. Het gaat om een vooronderzoek, vooral naar zakendeals van zijn zoon Hunter. McCarthy spreekt van een cultuur van corruptie. De Democraten veroordelen de beslissing en zeggen dat hij politiek gemotiveerd is. Partij voor de Dierenkamerlid Leonie Vestering verlaat per direct de Tweede Kamer. Na afloop van een debat zei ze dat ze erg is geraakt door de ruzie binnen de partij en dat ze onder deze omstandigheden niet meer kan functioneren. Afgelopen dagen kwam de Partij voor de Dieren in het nieuws door de verziekte relatie tussen partijleider Esther Ouwehand en het bestuur van de partij. Het dodental in Libië na storm Daniel is opgelopen naar zeker 5200, melden de autoriteiten in het gebied. Een groot deel van de slachtoffers viel in de kustplaats Derna als gevolg van overstromingen. Sommige wijken zijn volledig weggevaagd. Volgens het Rode Kruis worden er zo'n 10.000 mensen vermist. Een hacker heeft een lek ontdekt in de software die bij verkiezingen wordt gebruikt voor het optellen van de stemmen. Door die kwetsbaarheid zou de verkiezingsuitslag kunnen worden gemanipuleerd. Maar er zijn geen aanwijzingen dat het ook echt is gebeurd. Inmiddels is het lek gedicht. Kunststof. Met filosoof, schrijver en wat dies meer zei, spreker Lammert Kamphuis. Hij schrijft meerdere boeken en zijn laatste boek is Verslaafd aan ons eigen gelijk. En mocht je nu denken, ja, dat gaat niet over mij. Ja, dat gaat ook over jou. Het gaat ook over Lammert. We hadden het er net over, Lammert. En dat jij zei van, want ik dacht van, nou ja, dat kan toch bijna niet. Dat de wereld daarbuiten even rigide is en dogmatisch als binnen de kerk. En jij zei, nou, ik weet het niet. Als je kijkt naar corona, iedereen, nou ja, je ziet steeds meer. En dat zei je net ook, iedereen graaft zich meer in. Blijkt ook het onderzoek. Houdt meer vast aan zijn eigen gelijk. En toch, als je denkt aan nog niet zo heel lang geleden, en jij was er onderdeel van, zaten we met z'n allen lekker in een zuil, in de verzuiling. Dat is toch eigenlijk precies hetzelfde. Wat is dan het verschil met nu? Ja, ik zou zeggen dat het verschil is dat we nu zeggen dat we niet meer verzeild zijn, maar een soort onbewust misschien in nog kleinere bubbels zitten. Dus dat we er minder bewust van zijn. Toen was het ook heel duidelijk, we zijn verzeild. En, ja. Dus dat het nu onbewust meer het geval is. En, nou, en misschien wat jij zegt, en nog veel kleiner. Ja, omdat we natuurlijk meer mensen hebben nu de vrijheid om zelf hun vriendenkring vorm te geven en hun carrière. En dan neigen we misschien toch wel heel sterk naar mensen die hetzelfde zijn als wij. Ja. Dus ik schrok er eigenlijk van recent dat ik me realiseerde, mijn vriendenkring in Amsterdam is misschien nog wel, nee, dat is niet misschien, die is homogener dan die kerkelijke gemeenschap waar ik ben opgegroeid. Als het gaat over opleidingsniveau en welvaartsniveau. En daar schrok ik wel een beetje van eigenlijk, ja. Dus die bubbels en die echokamers, zoals dat dan vaak genoemd wordt. Want we leven allemaal in een echokamertje waar we de hele tijd met mensen omgaan die hetzelfde zeggen van, hé, dat is toevallig, dat dacht ik net zelf ook al. Dus dan krijg je dat als echo terug. Ik herken het enorm. Dat is helemaal waar. Dat als ik naar mijn vrienden kijk, zijn we ook nogal een homogene groep. En tegelijkertijd denk ik, maar hoe moet ik dat dan doorbreken? Ik weet dat niet zo goed. Ja, nou, ik merk zelf dat de bruine kroeg de oplossing van alles is. Nee, maar ik denk dat dat soort van plekken, bruine kroegen, sportverenigingen, vrijwilligersverenigingen, zijn natuurlijk ook wel plekken waar je andersdenkende tegenkomt, of mensen uit alle geledingen van de samenleving. Dat wel eens onderschat wordt, hoe belangrijk dat soort plekken ook zijn. Ja. Ja. Maar niet dat de oplossing voor alles is, hoor. Maar dat is, denk ik wel, dat soort plekken kunnen ook bijdragen. En dus zeg jij in jouw boek, en dan komen we aan een hele mooie term die je al even genoemd is, perspectivistische lenigheid. Dat is een soort van medicijn. Jij zegt, we moeten elkaar beter leren begrijpen. We moeten een beetje empathie voor de ander hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Je wat beter in de ander in kunnen inleven. Ja. Wat is dan die perspectivische lenigheid? Ja, het idee is, de filosofie is letterlijk liefde voor de wijsheid. Mm-hmm. En wat ik zelf een heel mooie definitie van wijsheid vind, is van een Nigeriaanse filosoof, Sophie Oluwole. En die zei ooit, wijsheid is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien. Dus om even vanuit een ander standpunt naar hetzelfde te kijken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk die lenigheid in kunnen wisselen van perspectieven. En van nature denk ik dat we die neiging heel makkelijk afleren. Want we hebben van nature misschien ook wel de neiging om het vooral eens te zijn met onszelf. Mm-hmm. Dus wat ik zelf ook wel... Ja, je hebt een aantal van die kenmerken van onze geest. Mm-hmm. Die een beetje... Eigenlijk een beetje een luie geest van nature. Dus... Spreek voor jezelf, ja? Nou, ja. Oké, ik heb een hele luie geest. Ga verder. Bijvoorbeeld, je hebt die confirmation bias. Dus dat ons hoofd eigenlijk zo werkt. Mijn hoofd zo werkt. Dat ik vooral die dingen zie in de werkelijkheid die bevestigen wat ik al vind. Dus dat is een heel, vond ik zelf, een heel interessant onderzoek naar gedaan. Er wordt aan mensen gevraagd, hoe denk je dat er op jou gereageerd wordt als je met een enorm litteken op je hoofd over straat loopt. Ja. En dan zeggen die mensen, nou ja, ik weet niet, ik zal wel een beetje raar aangekeken worden, de anderen. En dan zeggen de onderzoekers, nou, nu kun je dat ervaren, want we hebben hier een visagist en die kan een litteken op je gezicht aanbrengen. En dan kun je gaan rondlopen daarmee. Dus die doet dat ook. Dan kijken ze even in de spiegel van, oeh, heftig. Ja. Lopen naar beneden. En vlak voor ze dan over straat gaan lopen, zegt die visagist, oh, wacht even, ik moet nog even het litteken een beetje bijwerken. Maar in plaats van dat hij het bijwerkt, haalt hij het helemaal van hun gezicht af. En gaan ze dus met hun normale gezicht over straat lopen, terwijl ze denken met dat litteken daar te lopen. Ja. En dan komen ze terug en dan vragen die onderzoekers van, nou, hoe was het op straat? En dan reageren mensen dus van, ja, niet normaal hoe vies mensen naar je kijken. En hoe ze me negeerden en met een enorme boog om me heen liepen. Maar ze hebben gewoon met hun normale hoofd gelopen. En hoe kan dat dan? Dat ze dat... Als je eigenlijk onze ideeën of onze opvattingen die we hebben, die werken ook als een soort oogkleppen. Waardoor we, als we eenmaal een idee hebben, dan gaan we de hele tijd dingen zien in de werkelijkheid die dat bevestigen. Ja, dus onze opvattingen. Dus misschien één iemand of twee mensen keken wat langer. En dat valt dan op. Ja, precies. Terwijl de rest van de mensen niet lang kijkt. Maar... Want er is natuurlijk altijd van alles om ons heen te zien. Dus we kunnen nooit alles waarnemen. Dus we nemen vaak die dingen waar die kloppen met wat we al verwachten. Of met waar we mee bezig zijn. Ik heb net een klein campertje. Ik zie opeens overal deze campertjes. Ja, precies. Overal. Ja. Hoezo? Wat heb ik dit in gang gezet? Ja, maar dat idee, ja. Ik had het met schoenen van een bepaald merk. Ik mag hier natuurlijk niet zeggen welk merk, maar... Nee. Anders wordt het reclame, toch? Als je de drie merken noemt, is het goed. Schoenen van het merk Fesia, maar dat had ook Nike of Adidas kunnen zijn. Ja. Ja, en ik kende dat merk eigenlijk niet. En de eerste dag dat ik die schoenen aan had, zat ik op een terrasje naast iemand. En die had dezelfde schoen aan. Dus ik zei tegen haar van, nou, heb jij ook Fesia schoenen? Wat een toeval. En toen keek ze me ook al een beetje aan van... Een beetje zo, wat een goedkope openingszin. En toen de dagen daarna zag ik ineens dat zo'n beetje een kwart van Amsterdam op die schoenen liep. Maar dat is het idee van met een hamer in je hand zie je opeens overal spijkers. Ja. Dus we zien dingen... En wat zegt dit nou? Want dat betekent dus, hoe noem je dat? Confirmation bias? Ja. We bevestigen wat we toch al denken. Ja, het is wat ik zelf een heel mooie quote vind van een Frans schrijfster, Anaïs Nin. Ja. Die zegt, we zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals wij zijn. Ja, en die is inderdaad mooi. Ik denk dat dat heel veel voorkomt. Dat we eigenlijk niet doorhebben dat de manier waarop wij de wereld waarnemen misschien veel meer zegt over onszelf dan over de wereld. Herkenbaar. Ja. Ja. Maar goed, nou ga ik even toch even aan de andere kant hangen. Dan kan je denken, nou en Lammert, dat is toch helemaal niet zo erg. Laat mij lekker in mijn eigen bubbel zitten en lekker gelijk hebben. Samen met mijn vrienden. Ja. Wat geeft dat? Nou, ja, op een gegeven moment gaat dat denk ik wel ingewikkeld worden, omdat we daarmee misschien niet altijd recht doen aan anderen ook. Dus als, als ik me er niet bewust van ben dat wat ik zie vooral bevestigt wat ik al vind. Mm. En ik denk dus inderdaad ook, nou, ik vind dit. Hey, overal zie ik bewijzen voor mijn ideeën. En dan hoor ik dat iemand anders denkt dan ik. Dan wordt op een gegeven moment mijn conclusie, ja, diegene is gek, denk ik. Want hoe kun je anders denken dan ik? En als we natuurlijk in de samenleving zo over elkaar gaan denken, van iemand met een ander idee moet wel een gek zijn, gaat het op den duur, denk ik, tot verharding leiden. En het leidt natuurlijk bij onszelf ook tot blinde vlekken. Dus wat ik zelf mooi vond, is het Pentagon heeft een afdeling aan het werk. Dat heet hun murder board. Ja. Het enige wat die hele afdeling doet, is elk voorstel waar het Pentagon mee komt, moeten zij proberen af te schieten. Om te voorkomen dat het Pentagon, ja, blinde vlekken krijgt en niet meer buiten hun eigen. Oftewel, organiseer je eigen tegenspraak. Probeer je eigen ideeën onderuit te schoffelen. Daar leer je van. Absoluut, ja. En dat is ook een van die oefeningen in lenigheid van een oude Griekse school. De sceptici, die zeggen, als je ergens een sterke overtuiging over hebt, dan moet je het eigenlijk 180 graden omdraaien. En op zoek gaan naar argumenten voor het tegendeel. Maar dat is, en dat vind ik, dat vond ik ook leuk aan je boek. En het is, er zitten een paar praktische tips in waarin je dat kan oefenen. Dat ben ik ook braaf gaan doen thuis. Ja, heel mooi. En tegelijkertijd dacht ik, ik had afgelopen zaterdag had ik een gesprek in Spijkers, een ander programma dat ik doe, met twee ouders. Twee mensen die in de toeslagenaffaire zitten. Slachtoffers. En hun kinderen zijn al 9 jaar uit huis geplaatst. Ja. En dus onterecht. En die mensen strijden al 9 jaar om hun kinderen terug te krijgen. En toen dacht ik, ja, hartstikke leuk, Lammert. Maar ga jij niet tegen die mensen zeggen dat ze wat een beetje perspectivische lenigheid moeten bezigen? Die denken, joh, flikker op. Sorry voor deze, deze onaardige uitspraak. Maar die denken toch, nee, dit is onrecht, Lammert. Absoluut, ja. En lenigheid betekent wat mij betreft dus ook niet dat je over dingen niet mag zeggen, dit is schandalig en dit is onrecht. Dus kijk, als je lenigheid is. Maar die mensen kunnen toch echt niet van de andere kant bekijken. Die is gewoon onrecht aangedaan. Ja, dat is ook zo. Ja, het is natuurlijk. Ten eerste, als de Belastingdienst zo'n murderboard had gehad, als het Pentagon had gehad, was de kans. Dan hadden ze goed kunnen gebruiken, denk ik, of zo, om hun eigen blinde vlekken te voorkomen. En anderzijds, inderdaad, dat is onrecht. En het heeft geen enkele zin om dat om te draaien en te zeggen, dit is recht of zo. Dus, nee. Dus, kijk, dus er zijn gewoon situaties waarop je die lenigheid van geest niet hoeft toe te passen. Nou, die kunnen er denk ik zijn. Ja, de vraag is natuurlijk wel hoeveel nut het heeft als je onrecht wordt gedaan, om degene die dat doet per definitie als een kwaadaardige persoon alleen maar te zien. Zo. Dus dat is in je woede, in je emotie. Woede is niet rationeel. Je gaat niet over nadenken, wat levert het mee op? Je bent het gewoon. Ja, ik heb zelf, haal ik in het boek een documentaire aan van Daryl Davis, een zwarte jazzmuzikant. Ja. Die na een concert komt er een KKK-lid naar hem toe. Die tegen hem zegt. Koeksklen, ja. Die dus tegen hem zegt van, nou, ongelooflijk dat jij goed piano kan spelen of zoiets. En dan Daryl Davis die besluit dan om die persoon vragen te gaan stellen. Van, hoe kun je mij haten terwijl je me niet eens kent? En dat wordt een gesprek. En Daryl Davis heeft geen enkel moment de neiging om te zeggen, wat jij vindt is oké. Okay. Die heeft er een heel hard oordeel over. Ja. Maar die gaat door vragen te stellen en diegene proberen een soort van aan het denken te zetten. Uiteindelijk worden ze bevriend en stapt diegene uit de KKK. Dus dat vind ik ook een voorbeeld van, hij neemt geen enkele afstand van zijn oordeel. Het is schandalig hoe jij over mij denkt. Mm-hmm. Maar hij is in die zin lenig, omdat hij diegene wel de kans wil geven om een soort van aan het denken gezet te worden. Of hoe zou ik diegene kunnen bereiken eigenlijk? Misschien bereik ik diegene en kan ik hem beter van mening doen veranderen door hem nu vragen te stellen. Dan door er keihard tegenin te gaan. Ja, maar goed, Ik zou denken, wat jij zegt van ja, maak je geest lenig. Er zijn natuurlijk mensen die in de geschiedenis, activisten, die gewoon heel ergens hard ergens voor strijden. En dan heb je niks aan een lenige geest. Dan moet je recht op je doel af in een koker. Ja, nou, ik weet niet of ik daar met je eens ben. Ik denk dat de activisten die misschien wel het meest bereikt hebben, dat die juist in staat zijn geweest om te denken hoe degene die ze wilden veranderen van mening, hoe zij dachten. Ja, is dat zo? Ja, als ik denk aan Gandhi of Martin Luther King. Of ja. Mandela, dat zijn niet degenen die naar de overkant riepen, jullie zijn allemaal gestoorde gekken. Maar dus misschien is het om mensen van mening te doen veranderen soms juist wel van belang, om ondanks dat je een heel stevig oordeel blijft hebben over hoe ze denken, toch proberen iets te begrijpen hoe zij denken. Omdat je ze dan misschien beter meekrijgt in jouw verhaal. Perspectivistische lenigheid. Ja. Een aantal praktische lessen, Lammert, vond ik mooi. Zeg één keer per dag, ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. Ja. Is dat zo moeilijk? Weet ik niet. Ik weet het niet. Waarom is dat goed? Ik weet het niet. Ja, dan ben je even niet zo stellig. Ja, ik denk dat het heel, heel bevrijdend kan zijn om af en toe te zeggen, ik weet het niet. Moet je een keer tegen Mark Rutte zeggen. Ah, die weet heel vaak iets niet trouwens. Die weet zijn eigen herinnering. Ja. Nee. Maar ik denk dat het heel verfrissend in de politiek inderdaad kan zijn ook. Als iemand eens een keer ergens naar gevraagd wordt en zegt, Dat weet ik eigenlijk niet wat ik daarvan vind. Nee. Ga ik nog eens even over nadenken. Of het lijkt bijna alsof we dat niet meer mogen zeggen. Of dat we bang zijn om dat. Of ook richting collega's misschien. Terwijl Harari, die heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de mensheid. Mm-hmm. En die zegt, ja, waarom is de wetenschappelijke revolutie op een gegeven moment zo hard gegaan? Zij eigenlijk omdat de onwetendheid omarmd werd. Omdat ze zeiden, we weten eigenlijk niet hoe de wereld ontstaan is, hoe bewustzijn gegenereerd wordt. En laten we dat eens even uitzoeken. Ja, en dat een soort nieuwsgierigheid heeft opgeleverd die wetenschap echt naar voren heeft gecatapulteerd. Dus ik denk dat in dat erkennen van onwetendheid, daar zit vaak ook een soort een start van nieuwsgierigheid. Of Plato die zegt, de bron van alle filosofie is verwondering. Of zo, dan ga je verwonderen. Maar ga dit maar eens in jouw oude nest verkondigen. Dat het goed is om te zeggen, ik weet het niet. Ja. Dat verkondig ik daar niet. We gaan het ook niet hebben over je privé en over dat. Nee. Over je familie, want dat is allemaal niet voor op de radio. Maar is dit iets? Want je bent natuurlijk uit die kerk gestapt. Heb je wel eens gesprekken met mensen over de kerk? Of probeer je wel eens? Heb je de neiging om een soort zendelingenwerk te verrichten van? Laat mij je proberen aan het twijfelen te brengen? Nee, dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Nee, ook omdat ik denk, ja, als mensen in die kerk daar heel veel baat bij hebben, bij hun manier van deze manier van leven, ja, wie ben ik om dan hen ook weer te gaan proberen overtuigen van mijn ideeën. Dus ik heb niet zo'n drang, een soort zendingsdrang naar de, die kerkelijke achtergrond toe. Ik merk wel dat als ik mensen spreek, dat ik wel ook vertel over hoe ik in het leven sta. En dat ik, als ze daarnaar vragen. Maar ik heb niet uit mezelf een soort neiging om nu weer proberen die kerk te openen. Wie zijn nou beter af? Jij en ik? Of zij daar binnen in die kerk? Ik denk dat we op een bepaalde manier misschien allemaal wel een beetje hetzelfde af zijn. In de zin van, ja. Omdat je namelijk net zei, het leven buiten die kerk is zo ongeveer even dogmatisch als daarbinnen. Dus ja, had je niet beter misschien, zat je daar lekker binnen, hoefde je allemaal niet te twijfelen over dingen, hoefde je niet na te denken over hoe je liefdesrelaties vormgeeft, hoefde je niet na te denken over je toekomst, had je gewoon je bedje gespreid. Nou, het heeft, ik snap ergens natuurlijk ook wel heel erg de aantrekkingskracht van dat soort soort orthodoxe gemeenschap. Het geeft natuurlijk een soort rust die heel aantrekkelijk is ook. Mis je dat wel eens? Ja, er zijn Nou, missen weet ik niet. Want voor mij hangt het ook heel erg samen met een wereld waarin veel oordeel heerste. En ook naar jezelf toe en naar al je... eigenlijk alles waar je zin in had. Daar was ook een soort oordeel naar. Dus, maar maak je zin zelf missen, weet ik niet. Maar. Maar ik snap nog steeds wel die aantrekkingskracht. Ja. En het is ook. Dat is de gemeenschap. Ja, de gemeenschap en een soort rust die je hebt. Dus je bent met elkaar en je hebt een soort rust in. Ja, dit is de zin van het leven. Hier zijn we naartoe op weg. Ja, dat. Dat heeft natuurlijk, het heeft een zekere aantrekkingskracht. Ja. Het is niet dat ik daar daar zelf echt naar terug verlang. Of dat ik het mis. Maar ik snap die aantrekkingskracht wel. Ja. Ik snap het ook. Ja? Ik vind het allemaal niet. Ik ben helemaal niet gelovig. En ook nog een volstrekt een kind van deze tijd, denk ik. Dame van deze tijd. Mm-hmm. Dus we in deze individualistische samenleving, ik denk wel eens van hoorde ik maar ergens bij. Klinkt wel heel zielig dit, maar ik vind het allemaal niet zo makkelijk in deze tijd waar iedereen hyper individueel is. Ja, nou, het is denk ik inderdaad ook wel een soort. Het is echt een soort last of een uitdaging die er is om in zo'n samenleving waarin we zelf ons eigen leven en identiteit vormgeven. Mm. Hoe je dat op zo'n manier doet dat we niet ons daarin te alleen voelen. Of zo. Ja, ik las deze week, dacht ik, 2 miljoen Nederlanders zijn aan de antidepressiva. Zo, dat vind ik echt. En dat heeft met meerdere dingen te maken. Maar ik denk ook wel met een soort last die we op ons hebben om zelf ons leven vorm te geven. Zouden politici dit boek moeten lezen? Ik hoop het. Ik hoop dat ze het lezen. Ja, natuurlijk ik, zeg je dat. Ja, iedereen moet het boek lezen. Ja. Nee, maar wat zouden ze er... Dat, je zei net van, het zou heel verfrissend zijn als een politicus een keertje zegt van, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik denk dat filosoferen als een soort vaardigheid ook van leren je in te leven in andere standpunten en niet alleen maar rigide vasthouden aan je eigen ideeën. Ja. Dat zeker ook in de politiek een enorme bijdrage zou leveren aan het debat. Ja. Waar het risico ook bestaat om heel snel in twee kampen te denken, die een soort extreem zijn. Terwijl, nou ja, wat Stef Bos al zong in het programma hiervoor, vaak is de wijsheid grijs, zit het daar ergens tussenin. Of zoals, en dan gaan we een klein stukje, we hebben geen tijd meer voor het hele nummer, maar of zoals Daniel Loew zingt. Prachtig nummer, hoe heet het? Je moet aardig doen tegen mensen die niet aardig doen, want die ben aardigheid het hardste nodig. Even een stukje. Licht, leven en liefde. Zonder is de wereld maar een rotsblok. Vaak valt het niet met. Toch blijf ik proberen waar ik ooit leerde. Aardig doen tegen mensen die niet aardig doen. Want die ben aardigheid het hardste nodig. Het is natuurlijk echt een waarheid als een koe. En ik vind het een prachtig nummer. Ja. Zoek dit op thuis, mensen. Op Spotify, waar dan ook. Maar het is natuurlijk nog zo makkelijk niet. Aardig doen tegen mensen zijn die niet aardig zijn. Nee. En, en jij beschrijft dat in je boek, dat je dat doet door een mooie oefening. Iemand aan wie je eigenlijk een hekel hebt, ga je alle aardige punten over opschrijven. Namelijk Tennis Djokovic. Ja. Nou, ik denk niet dat je de enige bent op aarde die een hekel aan hem heeft. Ja. Waar kwam je toe? Tot welke aardige dingen? Ja, Nou, dus inderdaad soort mooie punten zoeken aan iemand waar je niet, waar je geen fan van bent. Zo, ja. Als oefening, omdat als ik eenmaal een oordeel over Djokovic heb, dan zie ik ook alleen maar dingen die dat bevestigen of zo. Ja. Dus dan is het wel de kunst om daar mooi. Ik vond het nog best wel ingewikkeld, maar ik heb wel een aantal heel mooie dingen gevonden. Dus, hij heeft zulke leuke kinderen. Ik zag hem toevallig met zijn zoontje en vrouw na de winst van de US Open. Ja. Toen dacht ik, het is wel ook een man die altijd zo die familie en die roedel die hij om zich heen heeft. Heel, heel trouwe roedel om zich heen of zo. Loyaal aan die roedel. Ja. Heeft ook een zekere schoonheid. Dit is het antwoord dat Hillary Clinton gaf toen haar werd gevraagd. Zeggen ze iets aardigs over Donald Trump, hè? In een debat. Ja, klopt. Toen zei ze, hij heeft leuke kinderen. Hij is zo leuk met zijn kinderen. Hij heeft leuk, zegt ze heel vaak ook, hè, van psychopaten, moordenaars. Ja. Nee, ze is zo leuk met de buren en met de kinderen. Ja. En ik vind bij Djokovic, en dat is misschien iets wat me dan ook wel hem soort van afstand creëert, maar zo ontzettend gedisciplineerd en met zoveel wilskracht een carrière vormgeven. Ja, dat is ook wel iets waar je met een soort bewondering naar kunt kijken. Ja. Maar dit is een leuke oefening om thuis te doen. Ook als je een conflict hebt op je werk of zo, en probeer wat argumenten te verzinnen waarom die andere misschien ook eens maar 1% wellicht toch gelijk zou kunnen hebben. En je voelt je wat ruimer in je hoofd. Ik kan misschien iets meer begrip opbrengen. Ja. Ik begrijp het allemaal en ik vind het ook mooi. En tegelijkertijd dacht ik ook, Lambert, dit is allemaal wel filosofie voor degene die zich die lenigheid van geest kunnen permitteren. He, dus dat zijn, en dat zijn mensen zoals ik, die een leuke baan hebben, een leuk salaris en vrije tijd. Ik heb tijd om hiermee bezig te houden. Maar je zou maar, misschien een beetje flauw, maar dat meen ik wel serieus. Je zou maar een bijstandsmoeder zijn en je moet keihard werken en dan kom je nog niet rond. Je hebt niet genoeg eten op tafel. Dan heb je hier toch allemaal geen tijd voor. Dan denk je, joh, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ja, maar ik betwijfel of de bijstandsmoeder minder lenig is dan ik. Ik denk dat die lenigheid niet daar zozeer mee te maken heeft. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met, sta je open voor anderen, voor andersdenkenden, leg je contact met anderen. Mm. Er is een website, waaromkiesjij.nl. Elke verkiezing staat die open. En dan kunnen mensen zich aanmelden. En dan word je in gesprek gebracht in een 1-op-1 chat. Met mensen met heel andere ideeën dan jij. En dat werkt. En dat blijkt te werken. Ja. Dus mensen krijgen meer begrip dus voor andersdenkenden. Oftewel, je boek is niet alleen maar voor de happy few. Nee. Dat hoop ik. Nee, het is zeker niet. Want dat denk ik ook heel erg in dat contact met anderen. En dan hangt het natuurlijk nogal vanaf of je in dat contact. Dan moet je ook een soort van openheid hebben naar anderen. Ja. Maar daar ontstaat natuurlijk ook enorm veel lenigheid. We hebben nog 1 minuut. En er ligt daar een spierwitte tegel. Ja, ja. Maagdelijk voor jou. Ik mag er nu op gaan schrijven. Je moet er iets op schrijven. Ja, dan ga ik voor. Nou, dat hebben je hebt al zoveel mooie dingen gedebuteerd. Wat kan je nu nog verzinnen? Nou, ik doe dan die uitspraak van Anna Isnien. Dat vind ik zelf een prachtige uitspraak om mezelf aan te herinneren. We zien dingen niet zoals ze zijn. We zien dingen zoals wij zijn. Ja. En dus die leen ik dan van haar. Dat is mooi. Mooi. Ik dank je alvast. En ik zeg alvast eventjes, waar is mijn papierwerk? Hier. Zometeen 5 dagen. Had ik het zo leuk opgeschreven? Ja, maar waar? Hier, ja. Meerte van der Drift presenteert 5 dagen. En de bus staat in Arnhem. Bij een bewonersbedrijf in de wijk Malburgen. Lambert, fijn dat je er was. Ja, vond ik ook. Ik ben benieuwd wanneer het tegenboek komt van degene die denkt, nee, maar ik weet het nog beter. Ja, dan ben ik ook heel nieuwsgierig. En vond je het doodeng met mij of viel het allemaal mee? Nee, het viel eigenlijk wel mee, ja. Gaan we zo meteen nog even verder. Filosoof, schrijver Lambert Kamphuis, dankjewel. Graag gedaan. Dank meneer Kamphuis. Morgen ontvangen we een Nederlandse ster uit de internationale filmwereld, Jonas Smulders. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. De mooiste muziek van alle tijden, gespeeld door Wiebe Suryadi en Annelie op 26 oktober. Ontroerend, virtuoos en onvergetelijk. Bestel op concertgebouw.nl.